просто убачить небо, тяжко в яго поверить, просто когось ведать, тяжко кахать без меры, вызначить меру просто, ды не заўсёды варта, ведать докладно кошты, думкам, что придут завтра. Прислухайся, про что пяе струна, у час, калі матыў расплющыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней свае часова скончыць. Мудрая дасць нам звышня, глупства мадораць людзі. Хочацца быць патрэбным, хочацца жыць іначай, цяжка паверыць небу, лёгка яго не бачыць. Прыслухайся, пра што пяе струна, у час, калі матыў расплюшчыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней свое часово скончить. Пра што пяе струна, у час, калі матыў расплюшчыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней своечасова скончыць.